Book 2 60 60 60 في البنك بنك مي بنك مي أريد أن أفتح حسابا मैं एक खाता खोलना चाहता हूँ मैं एक खाता खोलना चाहती हूँ हुना जवाज़ सफरी ये रहा मेरा पासपोर्ट ये रहा मेरा पासपोर्ट वहदा उन्वानी और ये है मेरा पता और ये है मेरा पता أريد إيداع نقود في حسابي. मैं अपने खाते में पैसे जमा कराना चाहता हूँ. मैं अपने खाते में पैसे जमा कराना चाहती हूँ. أريد سحب نقود من حسابي. मैं अपने खाते से पैसे निकालना चाहता हूँ. मैं अपने खाते से पैसे निकालना चाहती हूँ। أريد أن أستلم كشوف حسابي. मैं अपने खाते का ब्यौरा लेना चाहता हूँ। मैं अपने खाते का ब्यौरा लेना चाहती हूँ। أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. मैं यात्री धनादेश देकर नकद लेना चाहता हूँ। मैं यात्री धनादेश देकर नकद लेना चाहती हूँ। कम कीमत الرسوم؟ शुल्क कितना है? शुल्क कितना है? أين ينبغي أن أوقع؟ मुझे हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? मुझे हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? انتظر حوالة من ألمانيا. मुझे जर्मनी से पैसे आने की प्रतीक्षा है. मुझे जर्मनी से पैसे आने की प्रतीक्षा है. هنا رقم حسابي. ये मेरे खाते का नंबर है. ये मेरे खाते का नंबर है. هل وصلت النقود الفلوس؟ क्या पैसे आए हैं? क्या पैसे आए हैं? أريد أن أصرف هذه النقود. मैं ये पैसे विनिमय करना चाहता हूँ. मैं ये पैसे विनिमय करना चाहती हूँ. أحتاج لدولارات أمريكية. मुझे अमरीकी डॉलर चाहिए. मुझे अमरीकी डॉलर चाहिए. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. मुझे खुले पैसे चाहिए. मुझे खुले पैसे चाहिए. هل يوجد هنا صراف آلي؟ क्या यहाँ कोई ATM है? क्या यहाँ कोई ATM है? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ खाते से कितने पैसे निकाले जा सकते हैं? खाते से कितने पैसे निकाले जा सकते हैं? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ कौन से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कौन से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.